Алесь Бяляцкі, праваабаронца. Казлоўскі Андрэй, Казлюк Георгій, Каляда Ганна, Каляда Максім, Каляда Наталля, Камароў Павел, Кандратовіч Артём, Кандраціў Яўген, Канстанціновіч Канстанцін, Капцюх Дмітрий.